राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 30 दिसंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद प्रीतमपुरा नई दिल्ली में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मैं गहरा उतर गया तो वह चारों तरफ ऊपर नीचे जल ही जल भरा हुआ होता है। फिर अनंत संसार अनंत सृष्टि उस परमात्मा के अंतर्गत है और उस परमात्मा से परिपूर्ण है सभी। जब बर्फ में ढेला और बर्फ में ढेला और समुद्र में रख दे तो बर्फ के बाहर क्या गर्जा है, भीतर क्या गर्जा है, ढीला क्या गर्जा है, एक जल ही जल है। इसलिए से परमात्मा ही परमात्मा है। ये जो दिख रहा है स्थूल पृथ्वी, ये भी परमात्मा ही है। सूक्ष्म दिखता ही परमात्मा ही है, जल है। सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र आकाश हवा जो कुछ है ये सब एक परमात्मा ही है। जैसे समुद्र में जल के सिवाय कुछ नहीं है, तरंग हो तो जल है, बर्फ हो तो जल है, बूंदा हो तो जल है, नदी हो तो जल है, बहती हुई जल है, सूर्य हो तो जल है, वही जल बर्फ उठा दे क्रम में डाल दे तो जल हो जाए, जल हो भाप हो जाए, भाप हो कुछ हो जाए, भाप जो बात कुछ हो जाए वो दिखते नहीं, तो नदी न हो भी जल है, भाप रूप से जल है, बर्फ रूप से जल है, बूंदा रूप से जल है, बहता नदी रूप से जल है, नद है, बड़े बड़े सरोवर से भी जल है, वो जल ही है, एक जल तत्व ही है, बदल रूप से जल है, कोहरा रूप से जल है। सूक्ष्म कारण जगत इतना दिखता है, बड़ा मोटा छोटा सब एक परमात्मा ही परमात्मा है। क्योंकि आया है अहम ये वासम अग्रे, मैं पहले मैं ही था और पीछे भी मैं ही रहूंगा और अवशेष बाकी भी मैं ही रहूंगा। संसार लीसार तो संसार रूप से भी परमात्मा ही प्रकट हुए, अंत में ब्रह्मा संसार लीन हुआ परमात्मा ही रहेंगे। एक ही परमात्मा ने रूप प्रकट हुए, छोटे बड़े जो परिपूर्ण सम शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन रूप से परिपूर्ण। ये संसार है जो असत का है, ना असत विद्यते भाव, असत भाव है इसका भाव, इसका सत्ता विद्यमान नहीं है, इसकी सत्ता बदलती रहती है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं है, सत्य है जो को जो रहता है, ये बदलता रहता है। तो बदलता है ये दोनों न बदलता, सत असत से हम एवं सत और असत मैं ही हूँ, सत्या हमारे गणा। और मैं निराकार ब्रह्म रूप से न सत्य न सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। और सदा सत तत्पर चेत सदा सत पर एक परमात्मा ही है, साक्षात परमात्मा ही परिपूर्ण हो रहा है। हम लोगों शरीरों भीतर शरीरों के बाहर और शरीर सब ही है, वही अंतर से भूता नाम असरम चर्गे सब। प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, वो प्राणी स्वयं भी परमात्मा ही स्वरूप है। सूक्ष्मता तदी के हमारी दृष्टि मन बुद्धि स्थूल होने से उनको पकड़ नहीं पाती है। जैसे रेत में चिड़ी मर जाए तो पकड़ नहीं पाती, चींटी होती वो पकड़ लेती है, ऐसे सूक्ष्म बुद्धि है वो बोली परमात्मा संसार में जो है रूप दिखता है वो परमात्मा का रूप है, संसार तो नहीं है, ये तो एक क्षण भी नहीं टिकता। आपके हमारे शरीर पैदा हुए तो कैसे थे, हम कैसे रहेंगे, फिर ऐसे नहीं जाएंगे तो भी ऐसे नहीं रहेंगे, पहले ऐसे नहीं थे फिर ऐसे नहीं रहेंगे, इसकी सत्ता तो विद्यमान है ही नहीं, बदलना ही बदलना है। और परमात्मा तत्व वो है जो का नहीं है, इस बारे में सर्वेश भूतेश तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यन्तो अविनश्यन्तम्। ये सब परिवर्तनशील है, सब परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील है, जो गति हो जाने वाला और नष्ट होने में अविनाश रूप से रहने वाला और देखते हुए भी न देखने में आने वाला, सुनने में भी नहीं सुनने में आने वाला, चिंतन करने में न चिंतन करने वाला, वो है जो कहीं तो कहीं बोलना अविनश्यन्तम्। सब में है ऐसा विश्वास का ध्यान, ये शुभ बोध है, परमात्मा सब परिपूर्ण है। जैसे सोने के कहना में सोना है, लोहे के अस्त्र शस्त्रों में लोहा है, मिट्टी के बर्तनों में जैसे मिट्टी है, कपड़ों में जैसे सूत है, जैसे मेहंदी में लाली है, मिर्च में जैसे तीक्ष्णता है, नमक वजह नमकीन पर है, वो ऐसे परमात्मा परिपूर्ण है। लकड़ी पत्थर आदि में जो अग्नि है वो है, सदमो भी प्रगत हो जाए वो भर है, उसमें होती हुई भी दिखती नहीं है पंत है, न दिखने पर भी है, प्रगट हो दिखने लग जाए, ऐसे सारू से प्रगट दिखने लग जाए, अवतारू से आज दिखने लग जाए, है वो है जो गति। बड़ी शुभ बात है, मान लेंगे है परमात्मा, वो दीर्घ हो जाए प्रकट हो जाए। ये जो विनाश होता है संसार, ये किसी आधार के बिना कहाँ रहता है, ये आधार आश्रय वो परमात्मा ही है। तो विनाश का अर्थ विनाश तो है नहीं सकता, अविनाशी है इसके, इसको धारण किया, यही दिन हम धारिये थे जगत, जैसे जगत धारण किया जाता है वो सत्य चेतन है। एक परिपूर्ण सर्व शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन, आदमी चले तो मशीन भी चल रहा है, गाड़ी चलती उसी में चले, मोटर चलते साइकिल तो उसी में चल रही, उसी के भीतर वो चलते ही वही है, स्थिर भी वही है, बाहर भी वही है, मंदिर भी वही है, पृथ्वी भी वही है, प्रकट हो रहा है। जैसे मन के मन राज्य होता है, जैसे हरिद्वार को याद किया तो हरिद्वार को अमृत फर्क दिखता है, इसमें घंटा भी दिखता है, दूसरा जल बह रहा है, जल में अमृत भी है, जिसमें स्नान कर रहे हैं लोग, तो कोई स्नान कर रहे हैं, डोली चढ़ रहे हैं, कई कपड़े पहन रहे हैं, जल बह रहा है, मछली सब खुद कर रही है, पैरों की शरीर और पैड़ी बड़ी हुई है पत्थर की, फ्रेस पर बना हुआ है, अभी ये दिखता है, ये क्या बना है, ये आपका मन ही, आपका मन ही पत्थर बन गया है, मन ही मछलियां बन गई है, मन ही पहाड़ी बन गया है, मन ही मनुष्य बन गए हैं, मन ही फ्रेस पर बन गया है, मन ही वो घंटा तो बना है बड़ा तंबा, मन ही पुल बड़ा हुआ है। एक मन में आते ही मन भी हो गया, तो अभी जो हरिद्वार दिखता है वो मन गए, आपका मन ही बना हुआ है, हरिद्वार साक्षात नहीं दिखता, साक्षात दिखे तो वह कौन प्रसिद्ध स्नान कर रहा है पता नहीं है, तो अपना मन ही इतने रूप धारण किया है, केवल मनोराजी ऐसे ये संसार अनेक रूप से है, वो परपूर परमात्मा वो संसार रूप से है, कहीं मकान रूप से, कोई मनुष्य रूप से, कहीं पशु रूप से, कहीं पक्षी रूप से, कहीं सड़क रूप से, मोटर रूप से, कहीं सड़क रूप से, गाड़ी रूप से, अनेक वस्तु चेतन स्थावर जंगम जितने हम सब सम शांत सदवंचित घन आनंद घन है जो बोल रहे भविष्य सो अविनाशियंतम विनष्ट होने वाले में अविनाशी को देखेंगे वो परमात्मा ही है भीतर। जैसे कोई बहुरूपी आ जाए वेश ग्रहण करके तो उस वेश में है वही है, वेश अनेक दान करता है बहुरूप कई तरह दान कर रहे है तो वो एक ही, ऐसे अनेक रूप दान करने पर है एक ही परमात्मा, दूसरा आवे कहां से। एको भविष्य मैं अकेला अनेक रूप हो जाऊं तो वो एक ही अनेक रूप हुआ है, जिन कहीं आता नहीं परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो कहीं माल आया हो बेटी आई हो फिर बनाया वाली बात नहीं। ये जड़ चेतन स्थावर जंगम ऊपर नीचे जो मुझे एक ही परमात्मा बन गए, एक ही जड़ बन गए, एक ही खान के खिलौने कई बन जाते, मकान बन गया, डंडा बन गया, छतरी बन गई, पशु पक्षी बन गया, मनुष्य बन गया, है खान ही हो अनेक रूप से बनी हुई। इस तरह से ये परमात्मा ही अनेक रूप बने हुए है। ये दिन दर्जी मनुष्य ने जगत मान लिया, बढ़ गए तो परमात्मा स्वयं मनुष्य ने जगत मान लिया, जगत है जगत में हम परमात्मा ही है, वो जगत है तो परिवर्तन परिवर्तन जगत है, वो तत्व तो परमात्मा ही है। अगर ये बात ख्याल आ जाए मान ली जा इसकी जागृति रहे, याद रखे ये भी अच्छा है, याद की अपेक्षा जागृति हो जाए। जागृति कैसे, जिस तरह से आप अब बैठे हैं दिल्ली में तो दिल्ली को याद नहीं करते हैं, परंतु मान्यता है हम दिल्ली में तो सोता बोलता ही है दिल्ली में, ऐसा मालूम होता है। अचानक कोई पूछो दिल्ली में तो ये क्या है, ये स्वीकृति है, ये मान लेना है, तो मान लेना उसे फिर याद रखना नहीं पड़ता, ये जागृति है। ये याद नहीं आने पर भी भूलती भूली नहीं होती, भूली होती नहीं याद रखते ही नहीं, याद करते नहीं, याद करते नहीं और भूली होती ही नहीं। जैसे अपना आपका नाम है उसमें याद तो ये हमारा फेरी तो नाम है, हमको मेरा नाम है, नाम है मान लिया, अब नाम गई याद करते ही नहीं भूली होती ही नहीं। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण पढ़े हुए याद करते ही नहीं भूली होती ही नहीं। अच्छा पूछो तो ब्राह्मण हूँ मैं, वैश्य हूँ मैं, साधु हूँ हो। ये मान्यता इस जागृति परमात्मा है, दृढ़ता से मानने के पहले परमात्मा थे अंत में शेष परमात्मा रहेंगे तो बीस में बीस चीज आ ही कर रहे हैं। सोना पहले सोना है अनेक गहरा बनकर अंत में सोना बनेगा रहेगा, तो बीच में सोना ही तो गहरा के रूप से हुआ, उसमें आकृति अलग है, कोई साकल बना हुआ है, कोई नाक है, कोई कान का है, कोई गले का है, कोई कमर का है, कई तरह से है, कोई हाथ की है, कोई अंगुल है, वह तो सोना ही आकृति नहीं मिलेगी, नाम एक नहीं मिलेगा, उपयोग एक नहीं होगा, पर तत्व से तो सोना ही होगा, तत्व से चीज दूसरी होगी, वो सोना ही अनेक गढ़ों के रूप में आ रहा है। तोल अलग होगा, मूल्य अलग होगा, आकृति अलग होगी, उपयोग अलग अलग होगा, किसी को कान में पहनेंगे, किसी को नाक में पहनेंगे, किसी को गले में पहनेंगे, किसी को हाथ में पहनेंगे, किसी को कमर में पहनेंगे, उपयोग अलग अलग, आकृति अलग अलग, नाम अलग अलग, तोल अलग अलग, मूल्य अलग अलग, परंतु मूल में तत्व सिद्ध सुना ही है। ऐसे ही संसार है तो वासुदेव सर्वति सब हतवासु दुर्लभ, गीता कहती है सब वासुदेव ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ध्यान दिया ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो हम अभी परमात्मा मान ले, हम भी महात्मा यार हम देखते हैं हमारे शरीर कण कण में आगे मानस जो कोई परमात्मा है, बाहर भी कोई परमात्मा ही है। वास्तुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ है, वो तिरु दुर्लभ है। तो अभी आप मान लें परमात्मा है, कितनी बढ़िया ऊंची चीज। संसार में इस ऊंची चीज कोई हुई नहीं है, नहीं होगी नहीं, हो सकती भी नहीं है। कर सब संसार नहीं हो जाता, ये रहता है जो कहते हैं। ऐसे परमात्मा ही बड़ी पूर्ण है। तो हम धंधा करे न करे, बैठे चलते हैं, पर परमात्मा है ही। वो तो अनेक रूप से है, पशु पक्षी रूप से आवे तो वृक्ष रूप से आओ, लता रूप से आओ तो भूत प्रेत रूप से आवे, क्रूर हो ऋषि रूप से आवे, संत मा दयालु हो गए आवे। है तो परमात्मा ही, भूख हैगा तो अन्न रूप से परमात्मा ही आते हैं, प्यास लगे तो जल रूप से परमात्मा ही आते हैं, ज्यादा लोग तो परमात्मा शरीर वस्त्र रूप से परमात्मा ही आते हैं। दूसरा है ही नहीं, कहा सब एक ही है। एक करना न करना, एक मानना जानना, तो करना शास्त्र कह रहे करना, उल्टा फिर करना नहीं है। जानने में परमात्मा ही है, मानने में परमात्मा है, अनेक रूप लोग है, एक है। एक विपुल संसार सदघन सुदघन आनंद घन ठोस भूमा चल शाश्वत अमल सब ठोस है तो सर्वदा, ये देह है पोला घड़ा बढ़ता बिगड़ता है सदा। ये तो बढ़ता बिगड़ता रहता है, वो है जो जो रहता है, और बनता बिगड़ता उसके भीतर भी वो परमात्मा ही है। स्थूल देश बढ़ता बिगड़ता है, सूर्य नहीं बनता बिगड़ता क्या है, स्थूल देश है कहना न्याय है, नहीं तो है ना गया तो कहना है तो सुन ही, पहले सुनो था पीछे सुना, बीच में भी सोना ही है, आकृति और हो गई। बर्फ का घड़ा बना दिया जाए, बर्फ का घड़ा बना करके भर के समुद्र में रख दिया, तो बर्फ के घड़े के बाहर क्या कर जड़ है, भीतर क्या है कि जड़ है, घड़ा क्या है कि जड़ है, ऐसे संसार हो कि घड़ा है, इसके भीतर परमात्मा ही भरा है, इसके बाहर भी परमात्मा ही है, और ये संसार भी परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वमिति ऊंची से ऊंची बात है। आप लोगों को व्यापार हाथ लग जाए, इस पर 20,000 है, इसे लाख दो लाख रूपये पैदा है, तो कुछ संभव नहीं। तो ये तो सीधी बात है सबके लिए सरल, वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुबह अत्यंत दुर्लभ महात्मा है वो। अब आप हाथ लग गई, बात पता लग गया कि वो परमात्मा ही है। बर्फ का घड़ा बनाकर पानी में भरकर समुद्र में रख दे तो क्या है बताओ, चारों तरफ ऊपर नीचे बाहर भी तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान वायु में नैऋत्य अग्नि कोई तो है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए, अनेक नाम है, अनेक रूप है, अनेक उपयोग है, अनेक कार्य है, पर होते हुए है तो एक परमात्मा ही। ऊंची सूरी बात, कितनी सरल बात, केवल इस मान गड्डी में लग जाएगा। जैसे अक्षर पढ़ते हैं तो पहले वो याद नहीं होता, सीख लेना, सीख ले ठीक सीख याद हो जाए। आज आप लिखो तीस लिखना थोड़ी पड़ता है, पहले सीखते समय क ख ग घ गया सीधा ही देखो जी घ तो कठिन होता है भाई, लिख दे गी क्या है ऐसा दूरा हुआ है। अब आज कागज लिखो तो सत्तर सही, किसी से आप पहले इसको मान ले जैसा लेकिन परमात्मा है जल्दी से नहीं जाएगा, तो सारा मन हो गया कितनी ऊंची बात, कितनी बढ़िया बात, सब आत्मा सुगंध हुआ, कितनी सोई, कितनी सुगंध बात है एकदम परमात्मा भाव। अरे गुरु गुरु पाए विष्णु में प्रवेश, अरे भगवान भूत पेत्र पिशाच सिंह सागर पार नदी समुद्र चंद्रमा सूर्य तारा नक्षत्र हवा बादल समुद्र परमात्मा परमात्मा ही परमात्मा अनेक रूप से बड़े हुए बहुत ही फिल्म आगे बहुत ही फिल्म। अरे बोलती चलती फिरती खाती पीती लड़ती झगड़ती सोती जागती सब मिल भाई ऐसी फिल्म। महाराज जी इसी सोन में आने के बाद भी मन में तो शांति नहीं आती, समझ तो आती है पूरी बात ही है। समझ कैसे याद रहनी चाहिए व्यवहार में, व्यवहार में याद रहनी चाहिए ना बड़ी बात याद रहे जैसे अब अपने आप को भूल जाते हो क्या ऐसे याद रहे। घर पर जाने से बहुत बड़ी मुश्किल होती है, एक घर जाओ फिर फिरते ही रहो घर वहां चलो वहां चलो वहां चलो वहां चलो। मन में इच्छा होती है महाराज कई बार कि आपके पांव पड़ जाए तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा है तो घर में ही पांव पड़ता और नहीं होता नहीं, सब आपके सब जगह तो आते ही हैं, आपकी कृपा होनी चाहिए। कृपा होनी चाहिए है तो अकृपा है क्या बार, पहली कृपा तो है ही है आपकी, फिर होनी क्या चाहिए घर में के घर में जाते हैं आपके चरण पड़ जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा सबको। ऐसा तो मैं कहता हूँ अच्छी लगेगी, सबसे तेज और अच्छी बात बताइए कि सब में परमात्मा परिपूर्ण सम शांत हुई वही अरे है तू ही है तू ही है सब कुछ तो ही है जो कुछ है उसको तो ही है वो आप जाओ आप जाओ मस्त हो जाओ वो परमात्मा है ही और है क्या और है और हुआ ही नहीं हुआ ही नहीं हो सकता ही नहीं दूसरा दूसरा आवे कहां से। एक संत थे वो चलते चलते खेत में लक्ष्मण का घर में बैठ गए तो खेत के मालिक ने देखा खेत में काकड़ी मतीरा थे तो मतीरों की चोरी होते थे उसने देखा ये चोर है लक्ष्मी आकर गए बोला बाबा जी संत प्रिय महाराज मेरी गलती हो गई क्या गलती हुई काम को लक्ष्मी मार दी मैंने मेरे भाई तो मेरे भाई का कहने मेरे भाई आप झड़ा नहीं तो मैंने सर सोर है सोर के भाई मेरे को नहीं मारी मेरे मारी गलत ही थे मैंने कहा तो बस सोर के मारे मेरे नहीं मारा सोर के मारी मेरे लक्ष्य की मारी फिर मारी वापस हमारी नाम बात तुम क्या करो तेरी डेरी जो कर दे तुम्हारा गाड़ी में गाल ले गया अस्पताल में अस्पताल जाकर महाराज संतान बर्म पट्टी होनी चाहिए तो बर्म पट्टी कर और फिर एक आया एक आया नगर दूध लेकर कि महाराज दूध पी लो तो बड़ा विचित्र है कभी तो लाठी मारता है कभी दूध मिलाता है कभी पट्टी बांधता है तो है बड़ा प्रसिद्ध तो मेरा लाठी मैंने नहीं मारी दूसरा कौन था तू बता दूसरा दूसरा आदर कहां से तू ही था मैं पहचानता हूं मैं पहचानता हूं तेरी लाठी मारी तू दूध पिलाता है वो कहता मैं नहीं था मैं पहचानता हूं मैं जानता हूं फसा दे देरी वो समझे बाबा फसा दे बाबा जी कहते तुझे भाव से वासुदेव सर वो है तो तू ही तो था और दूसरा कैसे हुआ आप बताओ दूसरा कैसे हुआ वही तो नाम निशा ठाकुर जी लाठी मारते वही ठाकुर जी दूध पिलाते वही ठाकुर जी मलम पट्टी करते जो है वही कितनी शुभ बात है। एक बार मानो दिग्ध पर दिख रहे जा अक्षरों को पहले सीखते हैं तो ठीक नहीं सी डी एफ सी एस जो कर दो दिख दिख लो फिर दिख लग जाए फिर धना था ध्यान लिख दो एकदम फिर याद करना है ए लिख रहा है बी लिख रही है सी लिख रही है जेड लिखना है क्या लिखना है तो वो तो सीखा हुआ था ये सीखा नहीं है ये तो है सही सीखा तो भूल गया है भूलता नहीं है मैं हूं जो भूलता है क्या ये सीखा हुआ नहीं है, है। ऐसा सब है भाई वो कैसी बढ़िया बात है देखो आप लोगों ने भी पैसों ने कह दिया परंतु आप बात मिलेगी नहीं हर उसी को नहीं मिलेगी कोई बाजार में चीज है ना किसी चीज में मिलती नहीं मिल जाएगी हम गए थे कलकत्ता राधा बाजार सारा बाजार है क्या ना उसका राधा बाजार में गए तो हमने पूछी एक घड़ी वो घड़ी बताओ तो पूछ रही एक एक मिली फिर मिली नहीं कौन सी घड़ी ऐसी घड़ी है उसमें जो कितनी बजे जो कर दो तो पहले भी बजाय भाई इतनी बजी है फिर बजाय इतना मिनट पहले टन टन टन टन बताओ ये घड़ी है तो इतना बजी है पीछे गए इतना मिनट कभी आप पूछ लो जितनी घड़ी बजाई इतना मिनट एक पास वर्ग 48 मिनट हुआ फिर पास में पीछे 48 मिनट तो ऐसी मिलती है रेडी घड़ी कठिन घड़ी मिले जुए जो में बात गया मिलती है क्या कठिन कठिन मिले तो कठिन मिले बात है घड़ी ले लेनी अपने खरीद नहीं ऐसी बात जो ऐसी दुर्लभ चीज मिलती नहीं है आप पर दो तरह करते हैं कारण क्या है सैन दशा में सूट होगा ठीक सैन दशा में सूट होगा ठीक पर्वत नहीं करो बीच में है कुछ परवाल कुछ बेपरवा बेपरवाह नहीं करो तो बस आज हो गया मान लिया उम्र भर के लिए मान लिया सुनना सुनाना सब खत्म हो गया एक दिन हो गया राधा बाजार में घड़ी नहीं मिली सुनो बचाओ खूब फिरे घूमते घर घड़ी का सबसे बड़ी मार्केट कह रहे हैं राधा बाजार घड़ी की सबसे बड़ी मार्केट है ये कह रहे हैं कलकत्ता में घड़ी का सबसे बड़ा मार्केट है राधा बाजार तो सुन गया था परमात्मा का अपना संबंध निरंतर है और परमात्मा सब जगह व्याप्त है तो अपने कर्मों का क्या संबंध है कर्म परमात्मा ही तो है कर्म ध्यान कर्म परमात्मा है स्वर्ग भी परमात्मा है नर्क भी परमात्मा है दुख परमात्मा है, सुख भी परमात्मा है, अच्छा भी परमात्मा है, बुरा परमात्मा है। परमात्मा एक होने से ये सब एक हो जाएगा, वो एक हो जाएगा ही, उसमें सब व्यवहार होते हुए भी वो है ही ऐसा ही। अब आप मान लो जरूर है, जिन्हें मान कैसे हो। मेरे मन क्या हुआ बताओ। देखो मानने मानने माना कितना है, मेरे पास टिकट होते हुए भी टिकट नहीं चढ़ने दिया। आप ऐसा करोगे मेरे साथ? आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करोगे? आपकी किसी की हिम्मत आपकी जरूरत तो हो जाएगी। तो मैं तो वही था, मैं दूसरा था, सेकंड क्लास टिकट, सेकंड क्लास टिकट था। पहले अलग अलग होते थे, मतलब क्या था, थर्ड क्लास है, सेकंड का बना बना कर उनको सधा रहा था, लोगो ठहरो बना ठहरो ना, तो कह कैसे टिकट था मेरे पास में, साथ में गोल जोड़ी पुस्तक घर कमरे तैयारी से सामान था कई ठहरो। आप विचार करो, आप इतने बैठे हो, कोई आप ऐसा मेरे को कह सकते हो टिकट होते चढ़ने न दो? तुम मेरे को, मैं तो वही था, अरे संसार तो वही है, वास्तव सब वही है, अब पहचान के नहीं। अगर मेरे को पहचान तो ऐसा करता हूँ बढ़ता हूँ टिकट का देव चढ़ने के टीटी उसी ड्यूटी का फिर इधर गया, मैं सट गया चुका सामने दरवाजे सामने सीट ऊपर को बैठ गया मैं, फिर बोला बैठ गया बाबा चढ़ गए वहां चढ़ गया गाड़ी चली गई। तो ठाकुर जी है, आप आदर में देखिए ठाकुर जी, वो गाड़ी नहीं चढ़ गई, वही ठाकुर जी मर्जी है सो ठाकुर जी लीला कर, एक लीला थोड़ी है ठाकुर जी की, बढ़िया बात है, इसको आप आदर दो, मन में आदर देने की बात बढ़िया है। एकांत तो बैठ करके इनको चित्र से कर ले, सच्ची ध्यान निहाल बहुत बढ़िया, उत्साह अच्छा था उसका।